牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 أبي أجيب أجيك، أبي أبغى شعبي نجالوة تون كمن شعجنم. بابكارناني كارتي هاول غونو تشيلوا غواسرانوا بو أو شويني كاكايتو إليا كاقتابي جينة. لدوی اوی گون بیری هاتا و کچون چند سالک پیش استا چاوی بکای تو کوتوا هستی با کرکا جین ایویست ام چاو پیکوتنا روب داد هر وها گرنگی پیدانی بکای تو زیادی کرد پیم بله کای تو باشا تو چکاری اکی؟ خویندنی بونه ورسین دوکان چون که من جغتا کمو لسر اوی جوری نویب دوزمو براست اه پیشتر گوتان لپلنگا چادری اکان بو پلنگا چادری اکان چیه؟ او جور پلنگا نه اتوانه سور لاغر ببینه چون که پرچه او دارانه بکر یعنی که بروس که بریا کهوید و بیت آگر جیگه لو بونه وره جیوازانه که لسر دو پیاروان اما دگمنه لجوره که ام جوره بونه ورانه گوشتی سور کراو خون نک گوشتی که اما مزنه براستی سور یکاتوا و براستی آگر بکاره هنه تیمان بله زیادر هیا سبارت بو کارا او تی اوی که پیشتر هرشی کردو ده سر اما میروی کی میرابو؟ بله میروی کی میرابو توشی بردی ناموی پلیک بوا زور جار رگه ندرید خلکی لم میرو ترسناکانا نزیگ ببنو باشا توشا میروانو اشکرا کردو ها؟ نخیر کارکی من تایبتا ببونه وره گورکان بلا من لیستا سبارت بم میروانه لیکولی نوا چون کشتی نگران مکاد لباره هنو بلا مو دیاره امی استا بروم بوشوی نکی تر امیو پیوندیک بکم بلا مو دیاره هیچ توره نیلم دورو برا پیواندی؟ من لگل هندی هاوره کارکم ایمه تیمه ایکین لحوت کس پیگین پیم وابی عبید شاوری گرانوی اوان بکم وکاتی که گشت نوا اوان تان پیه ناسینم اوان دست پیکرن بلا مراو چی زور شارزان چی؟ امانه کن؟ وا گشتن کایتو ام دو کرکین امانه هاوری منن بریاره انا لکاتی گشتکه این سردانی من کن من پی خوش حالم چون که لیراتان بینم من سپینر کلوم من سپین بانگم کن پی خوش حالم بناسی تا من گو فریکسم خوش حالم بناسی نی خاتو سپین فریکس بوستا ام ناوا بله کوری ما مستا جینا براستا ای توش توش کوری اوید نخیر بو شوینیا من ناوم کیلوا زول دیکا زول دیک؟ بیار متیو ببوره اگر حلم کرد بلام آیا تو لو خزانه بکشو بناو بانگی وایا؟ بله بلا من وازم هنه ولو کارا سر رای وش ام دو کرا دور راو چی پیشه گرن بویا بیلا برام بریان هندی ریز بنیوانی اما زور مزنا آی براستی من آیا با ایم ماوی سی سال لگل که تو کارا کین لباری خونی بونه رکان و گرانا کین بلام ایوال نفری او بونه ران کم بینیو من ها بله، مدل نیاییو یه مطاو نبوین لوی خوامان بناسینی من مونتایو راسم با مون بانگم بکن خوش حالم براسینه، مون منیش، تیک دینرم جا من چیز لینم ازنن بوچی چوکا من ناوکم دینره خوش حالم براسینه هر وها منیش ناوم بنانا کافارویا پی خوش حالم براسینتن دو اندامی تلتی مکمان هیا ای بو دونگو لین لیچوین برو ناچه اکی گران چون پیکاو اوان زور خیرا پیشکوان ها لراستی ها تو راستت کرد کای تو وادیار اما وکو چرنو کیمیروی کیمیرا وایا با کمپیتر هنده پشکنین من با کرد وان جامگان بر رجل صدانه و نوکو یک بود اتوانم ببینم بیگو من اما چرنوکی میروی کی میرایا قبارکی هر وکو پنجی مرو وایا باش اما با تواتی منایا وای که میروی گوره هیا یشتا نازانی لوانه دانی که انتو ششته بو بی بم شوه گشه کرده لوانه بلام رنگا لجوری که دی که تواتی آواز بید سر رای وش یشتا نتوانیم بو کارب زانیم بویا ایمش لباره ولی قول نواگی کارکا بشوی که سیر دستی پیکر سرطا باون دست پیکین او کارگزاره که لکاکین کاکین چیه؟ ام شوانه که ایمی تیایی ناوی ام شوانه سرشتیه که اکویتا نوراستی کشوری ایزیان کمی پیش اصال خوندنگی که بیولوژی تابین و کتا دوان لی ایما کرده بو اما زور نایابا نزیکی کاری 200 سالی ام دزگایه تن تواو کرد براستی بم بورن چون که نم توانی پاره اکی باشتر تن پی بم کیویز بما نکرد برزوان ایمم کاره من بلاو خوش بو لبری یوا بلام زور پی خوشحاله بم اگر پیش نیاری دزگاه اکی تری اولاتی که دیگه تن بوب کم زور خوشحاله بم پی زور سپاس تکن بو کاره آه ببینم هاتوا پی موابی ابش چک تن پی بلم بو نوارک لجوری که زور سیر این را بو مزادی ساونس پیس دنگو کان علی اگر تو بو بو نواره که هشت اشکرا نکراوا بو یه فروشیاره که لی سید ما اشکراوا کان دای نناوا بلام چون که ابی بیم با دستگاه اکی سر با حکومت اوانیش با هیوای اوان راو چی اکی پیش اگر بنرخی که باش دیم بکرد یه مگشتی نشوه نکا تو با مالی چی؟ لین اما بیگو من اگر تو با بودو وده که زیندو که هشتا اشکرا نکراوا با بی اوی که تیمین یکم اما لقاچی میروی یک چیت بلام هیز میروی یک میا قاچی شی گوری لم شوایی هبید هر وحا او صیفاتی لسر چرنو که ام بونوره هیا لیج بونوره که تر ناچه زور جار قاچی میرو را دو چرنو که هیا بلام اما یعن شش چرنو که هیا و دیاره اسککی گورا و بوشتی کل پنجب چه اگر نمونی اکی لیب بینو بشوی اکی باش خود نوی باب کنین لانه زیادر بزنین بارگ نبه اتوانی نمونی اکی بسوک من پی بیت لبر اوی برزونی اوی نردو اوان اتوانم دواکتان رد بکم او کوایا با پشکنینی لسر بکن کات انجامکان من اشکره اکن بو تو شنیری سپاس تکم میرو کی میرا؟ باشه با دونگولین با که چون پیم بله با شوینه لنزیک شهر یورکشین چون که او کسی که او قاچی میروی دوزیه و دیاره لنزیک رو بارکاو جی بو بوره چون که درفتیه نبو با اوی پشو بن بلا ما بی خیره شوینیم که پیم بله اتو اینیه مجدگل ایوه بین بیه گومان زور باشه سپاس تانکه نگر لگل من بیان بونی راو چی پیش اگر لگل ایمه کاری که دنیا که روا بیان هر وعزو خوشحال بیان ایمه لیره بسی کوری ما مستاجین و کوری خیزانی زلدیگه کهین بم بورا کشنیه به هر حال یو لم تمنه بچوکه پیش اگرن ایمه بهره یکی لو شیوه ولا دایگ نبوین بهره بهره پیم وابه بهره کمیله و تنیوشه بهره ایوانی با ماویی که کرد بونه هوره راو چی باشکن اجالکن خوشیانوی هروها هوری نویش پیا اکن گون کسی که زور نایع با بویا بمزوانه تو او دوزیتو ما مستجیم Thank you. بزنیا هشتا بزنیا من پیویستم بخواردنی زیاترا زور زیاتر لما چند روزه بسر چوا؟ نخیر بلکو چند مانی بسر چوا؟ کدوین برام ببارید امسال کشو هواکه اسایی نیا و دیارا به هر شیوه یک به کاریگری یکی زوری به لسر سروشت کوایا لوانه ام پرچه قاچا هی ام بیرو بکو توشی گرام با باهای ام دوخوا بلان باشه با چی بم قباره یک شبکا؟ لپیناو رزگار بون ایوانیا اگر قباری گوره بیا دوا درفتی بده زینانی خواردنی زیادره بیر اما واتای وایا که پیستی بر رجه که زورتره لپیشتر چون که قباره بونورکه گوره همیشه ارمتی نایا با اوی که رزگاری بی من پی موا بیا ما پیوسته به سروشتی میروی که میراوا نگو سروشتی که لدارو برکه ایدی منیش پی موا چون که بشه وی گشه اکا لهیج بونورکی تراوشت نیا بشه وی که جواز گشه اکا او میر ول رگه کردار کو گشا کات کپی الین زور مون لری قدانو سر بونی لری قدانو ها اما واتای چیو کات شاشنی میرو کی میرا بونوری کی زندو تر خوات اتوانه او تابن من یلو بونوره ها بونوی دوای خو بی گواسی تو هر وها اتوانه سنجور بخواتو تابن من یکی بگواسی تو بوب یشوکانی دوای خو همو جاره کات شد خوات لبرامبریا یک هلکا تا پنج هلکا نیتو نوی یکم هیچ توانای نیه با اوی زور بن بای ابن میروی که کرکر یعن میروی که سربازی که هموش یعنی با خزمت کردنی شاژنکو یعن نوی دوی خوی ترخانکن و او نوی دوی خوی آنا پاشا و شاژن یکی دیکه یکه ابیت نوی دوام همیشه شاژن حول یوایت بو نوری بخواد لروی هموش دیکه و به هز بید اوش با امان جی بردوان بونی نوکی ولوانه همو جور بو نوری بخواد اگرم خواردنش با تواوتی ببیت هوی اوی که لناو چید نمانی با تواوتی؟ بله برسیت یه زورکی لوانه وابکا که روشانه دو هندی خوی نام بخوا لبر ام هو کارا میروی که میرا لنیو بردین پلیه که کانا کوایا اگر چایی به هر امان جب که بی اوال ناوی بات با پیم چرنو که بیت دریج یکی لوانه بگات دو متر اتوانه با چرکه مروو بخوات بله، تو راست کیت. بگرر دو، زیگ ببرو. برکم. رینا، دل مکور ولیم. اما بگیر. ایسه کشنی تو زوش باسته کم براکم اتوانی همیشه پیش با براکو بستی من همیشه تو پاریزم خمه نبی باشه بله باشه دی بابرونو بمالو دایکا تو زنی براکم زور مزنا ایما توشی باری که گوره بوید بلان باوتینی برو تو نزی ببرو برنگاری بوا بوستا بمشه یک کوشککم برزما کرو اما کاری که زور خرابه بلان براکم براستی وای کرد بله ازانم اما ازایتی بو اگر ماری که دریج لپیش دای کد درکه بمشه ویا اوالوانی دای کد لطرسا بوستی براستی تو بوی تتفیا و کرو تو بله تو ایستا لطمانی نو سالیه برای اکی اتواره پشت پی بسره بلان ببچه و بردوام آگاداری رینابه باشه؟ پشتم با تو یک رو تو باشه کروم؟ هر وحا بندیش پشتم با تو بستو براکم بله اتوانه پشت با من ببستن دلنیا بول وی که بو همیشه سلامت بین نگران مبین هیل که امناو چه خریکه حل ده ای سرباز کانم جمله بگرن. ارکی من اوی پاشا بین مجیان وو. لپیناو اوی پاشای کی بهز بین موجیان وو. اوا من پیوستم برای جیکی زور خواردنی بسوت هیا. برون بدوای خوشترین خواردن بگرن با من. هیل ککانی امناو چهش خریک هلین. من پیوستم بشوینه کی گورت ربو اوی پاشای کی گوره بین مدنیا وو. هروها پیویستم بپشوشا هروها نابی خوم سرقال کم بکارکانی در و لکاتی خوت نکم بو اوی پاشای کی بهیز بین مدنیاوا اوا پیویستم بسربازی بهیزیشا تو باشی؟ بله من زور باشم سپاس گو بگره براکم کاتی که تو گوره بی، ابی تا پالوانی که بیوه نبن دل نیام لوا باشا ببینی زوستینو مبرون لی رو بارکر راو بکن باشا باشا اتوانین هنده ماستی بگرینو دوائی دیک من سرسام کن پی بله، من زود بپروشم بو کارا براکب، اما باسیه باشی خوانه که گو راکب راسته براکب، براکب براکب رینا، نگران ببا براکب، براکب لیریه بو اوی تو بپارزه بلینم دایکم یاوا تو بسلامتی احیل ما دور کورو دور کورو لیاما وای اما زور خوشا خواردن یکی بسودا اما باشترین خواردنا پیویستم بزیاتر لم جورا اما ایک الا پیوندی که من باسم که گونو کیلوان من لین کشیم پی خوش حالم بناسی تن من ایج نام بودون کلا پایم پی خوش حالم بناسی تن بله ایم شروع ها براز لینو براز بودون گو سلاو بعد دست بکن بکار کمان باشت تو او قاصد لکی دوزیو بپی قصکانی او کسا بی اکلوی بو و دیار شپولکا هنویتی بو ایره دارستانه لپشت مانویا اگر میرو کی میرا بچه بو اوشوینا او دوزینوی زور کرسه بی ناتوانیم زانین اگر خوان او قاچل جیانا ما بیان نا لراستیا ایما نزانین اگر وکو قاچه کی لسر همان درگا کتای پیات بید زانی کوایه با او کاره اشکراب کی ها او بگره بو نکو لبیر نچه باشا منی جیرمتی ایم چی؟ هستی بوانکه به هزه و کبونی سگوهایه هیشتی که ندوزیه و لانه بوانکه نما بی چون که پیشتر باران باری و آی میشنم تو هنیش تیب دوزمه و هنیش مانه اوه یکا میروی که میره لیره نیه لراستی الوانه او برو درگه اکی تر چوبید باشا شپولکه ام نوچه برو کام عرسته هستید کارکا کمی الوزه عرسته که لنیوشو روشه که اگوره هر وحا لگو ورزشه کانیش اگوره بیستم همو روشه جاوازه که واید یاری کمی عرسته که کاری که قرصه به هرچا زوا با اوتینی او قصه یا با جیا ببینه او بگره راستا که هیچی لینیا بردوان بول نگران ببه هیچ بده زیانان یک سودی نیا باب قرينا بو شاري يوركشين لو اني لبي بلقيكي انو يبدو زينوا بپیم چرنو کبید دریج یکی لوانه بگات دو متر اتوانه بچرکه امرو و بخوات خواردن گرنگ بلایو زور بونی قدان خانك اوه تو اتواني قصب كي؟ آماز لم كارا تيگشتنو غس کردنو جبه جكرني فرمانا كاني توي اما زور باشا تو اوكو سروكي دستك دست نشانكم سواستكم بو او كارا پیشتر ارکاكي تو بدياري کردوا همو سربازكاني ايربابا بو اوه خواردني پیویسم بو دابين کن لو بونه وره خوشان زیاتر دزگیر کنو بیهنن بو من تاکو بی خون فرمانتا نویشی میروی که میرا به صفاتی مروف لدائی بو بمش ترسناکترین پیش بین یکانی کایتو هاته دی Shorty eat.